oznaczało, że Niemcy nie są w stanie kontynuować dalej wojny. Poddały się niejako, ale zdały się na łaskę specyficznej okoliczności. Żaden żołnierz francuski, jeszcze żaden żołnierz brytyjski, a tym bardziej amerykański, nie przekroczył granicy niemieckiej. Dało to asumpt do legendy o nożu w plecy, o tym, że rewolucja niemiecka rozbiła państwo, które miało wszelkie możliwości obrony i walki. Te możliwości były znikome. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu rządu narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna zwierzchnią władzę złoży, brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową temuż rządowi narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy. 11 listopada 1918 roku epokowe rzeczy działy się w Warszawie. Żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej nadal rozbrajali Niemców, przejmowali niemieckie instytucje. Zdobyte od Cytadele w polskich rękach znalazły się wszystkie dworce, poczta i wiele innych wcześniej niemieckich urzędów. W redakcji Godziny Polskiej Dziennika Okupantów zainstalowała się redakcja jeszcze do niedawna nielegalnego robotnika. Józef Piłsudski po wielogodzinnych negocjacjach osiągnął porozumienie z niemiecką Radą Żołnierską. Wojsko niemieckie miało opuścić teren Polski, pozostawiając broń, tabor kolejowy i środki łączności. Były to wówczas, twierdził Piłsudski, takie precjoza, że warto było zagrać na ten układ. Układ Piłsudskiego z Radą Regencyjną przewidywał powstanie rządu narodowego. Takie ambicje przejawiał powstały 7 listopada w Lublinie rząd ludowy Ignacego Daszyńskiego, ale jako rząd lewicowy był nie do zaakceptowania przez prawicę. Piłsudski wezwał do Warszawy głównych twórców tego rządu, premiera Ignacego Daszyńskiego i ministra wojny Edwarda Rydza-Śmigłego. Obydwaj stawili się późnym wieczorem przed obliczem komendanta. Józef Piłsudski potraktował surowo obydwu swoich przyjaciół. Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Komendant oczywiście miał rację. Rząd ludowy Ignacego Daszyńskiego to była przecież impreza całkowicie partyjna, bez żadnego znaczenia. To trochę tak w 1944 roku PKWN, tylko zakładając, że nie ma za sobą karabinów i bagnetów sowieckich, po prostu uzurpatorzy i rzecz jasna musieli te swoje rzekome pełnomocnictwa czym prędzej składać ze wstydem. Oh, Narodziny Niepodległej. 12 listopada 1918 roku. W Poznaniu ukonstytuowała się tymczasowa Naczelna Rada Ludowa, quasi-rząd na terenie zaboru pruskiego. W skład komisariatu weszli ksiądz Stanisław Adamski, Wielkopolska, Adam Poszwiński, Pomorze i Wojciech Korfanty, Śląsk. W odezwie Naczelnej Rady Ludowej czytamy: opierając się na zaufaniu żołnierza i obywatela polskiego, Naczelna Rada Ludowa zdobytej władzy wydrzeć sobie nie pozwoli. Przedstawiciele jej wypowiedzieli to bawiącym w Poznaniu ministrom pruskim. Odpowiadałoby uczuciom narodu, gdyby nasza ziemia złączyła się od razu z macierzą, ojczyzną. Rozum polityczny, względy na politykę wewnętrzną nakazują nam nie zrywać ostatnich nici łączących nas z Berlinem, lecz pozostawić ostateczne określenie zachodnich granic Polski kongresowi pokojowemu. Takie postępowanie odpowiada nie tylko dobrze zrozumianym interesom dzielnicy naszej, lecz przede wszystkim ogólnopolskim. Celem polityki naszej jest zawsze zjednoczona, niepodległa Polska z własnym wybrzeżem morskim. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Mamy przykład, że interesy polskie zaczynają się segmentować. Że nie jest tak, że to, co dobre dla kongresówki, jest koniecznie dobre dla zaboru pruskiego. Otóż w zaborze pruskim chodzi o to, żeby wydrzeć jak najwięcej Niemcom ziemi. Już teraz, nawet przed ustaleniami kongresu pokojowego. Tutaj poznaniacy zwłaszcza są doświadczeni i wiedzą, co mówią. Znają swoich niemieckich konkurentów, wiedzą, do czego ci są zdolni. Inaczej sytuacja wygląda z perspektywy Warszawy, czy z perspektywy Galicji, gdzie to niebezpieczeństwo niemieckie jest dalsze, czy w gruncie rzeczy wydaje się, że w tym momencie nie istnieje. Informacja z Przemyśla. Oddział wojskowy pod dowództwem majora Juliana Stachiewicza odbił Przemyśl z rąk ukraińskich. Brygadier Józef Piłsudski wydał pierwszy rozkaz skierowany do wojska. Żołnierze, obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym blasku. Z wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i szczęścia jej obywateli. Kurier Warszawski. Warszawa przeżywa dni przełomowe. Jest w tej chwili nie tylko mózgiem, ale i sercem narodu. I dlatego jej puls bije febrycznie przyspieszonym tętnem. Dlatego temperatura jej życia jest tak bardzo podniecona. Dlatego fizjonomia ulicy ma tak niezwykły wyraz. Warszawa jest na przełomie swego dawnego, gnębionego w uścisku i niewoli życia. Idzie ku życiu nowemu, jak zahartowana bojownica przez trud i walkę. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. To prawda, że Warszawa żyje jak szalona w tych dniach. To jest miasto ogarnięte gorączką niepodległości. Przypuszczam, że coś takiego trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Tego nie było w 1989 roku i tego Polska nie przeżywała już nigdy w tym stanie, w tym stężeniu nigdy później. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minął jeden dzień. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 13 listopada 1918 roku. Z pracy Piotra Wróbla zatytułowanej Listopadowe dni. Jeszcze są. Jako luzem chodzące jednostki, jako kapitulanci i niedobitki, ale nie ma ich już jako potęgi złowrogiej, która przez 3 lata z górą kamieniem młyńskim leżała na piersiach naszych, pisał Kurier Warszawski 13 listopada. Tego dnia rozpoczęła się w Warszawie zorganizowana ewakuacja Niemców. Przejęto ich znaczne zapasy węgla i żywności. Wiele mieszkań zwolnili urzędnicy okupacyjni. W Pałacu Kronenberga Józef Piłsudski rozmawiał z polskimi politykami. Wysłuchał ponad 40 kilku ludzi, nie mówiąc przy tym nic. Zajrzyjmy do kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, pióra Wacława Jędrzejewicza i Janusza Ciska. W rozmowie z Miedzińskim Piłsudski powrócił do sprawy pośpiesznego utworzenia rządu w Lublinie i jego skutków. Narzekał też, że z Ignacym Daszyńskim nie może dojść do ładu, gdyż ten rozmawia z nim, jakby był na wiecu i grozi gniewem ludu i barykadami. Daszyński nie widzi, co stoi przed nami, że trzeba myśleć o całych dzielnicach kraju, gdzie wpływy lewicy są minimalne. Trzeba zorganizować cały aparat administracyjny, skarb, uruchomić fabryki, uzbroić i nakarmić wojsko. Ignac nie myśli o tym, że będziemy potrzebowali pomocy z zewnątrz, że ważny jest Paryż, nie tylko Warszawa i Kraków. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Byli politycy polscy, którzy widzieli dobrze, ale na poziomie swojej dzielnicy, swojej rangi politycznej, sytuację. Należał do nich Daszyński, Witos myślę, ale byli politycy, którzy musieli widzieć na poziomie dużo większym, nie tylko całego kraju, ale sytuacji międzynarodowej. Do nich należał Piłsudski, stąd pewne działania Piłsudskiego wydawały się początkowo nawet jego bliskim współpracownikom niezupełnie zrozumiałe, no bo jak to? Już nie socjalista, ale zdecydowany lewicowiec w okresie I wojny światowej, który nie chce lewicowych rządów, który zamienia prawdziwego socjalistę Daszyńskiego na takiego, no, tak zwanego prawicowego socjalistę Moraczewskiego u steru rządu. To się nie podobało, to budziło wątpliwości. W Warszawie Polska Partia Socjalistyczna zorganizowała ogromną demonstrację robotniczą. Zebrało się około 10 tysięcy ludzi. Przemawiali m.in. Daszyński, Hołówko, Perl i Zaremba. Wszyscy domagali się ustąpienia Rady Regencyjnej. Po wiecu manifestacja dotarła w okolice zamku, a robotnicza delegacja została wpuszczona do środka i rozmawiała z Piłsudskim. Mimo trudności i codziennych kłopotów, powszechnego głodu, świadomi Polacy przeżywali chwilę radości ze wspomnień Jędrzeja Moraczewskiego. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Wolność, niepodległość, własne państwo. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały. Piąte doczekało. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. To własne państwo, powiedzmy sobie szczerze, trochę ono już istniało. Do taktu 5 listopada to państwo organizowano. Było trochę wojska, trochę administracji, trochę szkół polskich. To szalenie ważne okazało się w perspektywie zadań, które czekały państwo polskie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęły 2 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dom, lniany ręcznik mi dała, haftowany przez ciebie, barwny jak gwiazd. Na szczęście dalekie, stronny dom, ja nie ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie, wzorzysty i barwny jak gwiazd. Wciąż zieleń łącznie w słowikach i jedynie na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy są tu i jedynie na świecie. smutny twój uśmiech. Nade wszystko, kochane, te oczy błękitne są. Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę. W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni. Na zwalonym przez burzę starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość i szczęście. Na zwalonym przez burzę, w starym pniu, barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście łzy. Wraca twa miłość, matczyna i szczęście. Narodziny Niepodległej. 14 listopada 1918 roku. 14 listopada 1918 roku trwały walki we Lwowie. Ukraińskie oddziały strzelców siczowych opanowały Zamarstynów i Kleparów, szturmowały Górę Stracenia i Kulparków. Z uwolnionego już Przemyśla lada dzień ma wyjść odsiecz. Pułkownik Michał Karaszkiewicz-Tokarzewski przygotowuje w tym celu oddział żołnierzy. Niespokojnie jest także w innych regionach. Sosnowiec. Powołana tam Rada Delegatów Robotniczych wezwała do strajku. Z Sosnowca do Będzina wyruszył wielki lewacki pochód z udziałem 400 członków Czerwonej Gwardii. Wzywano do walki z burżuazją na śmierć i życie. Kurier Polski donosi. Komendant Józef Piłsudski pracuje po 20 godzin na dobę. Nie ma nawet czasu, aby odwiedzić mieszkającą na Pradze narzeczoną i maleńką córeczkę Wandę. Relacja Bronisława Hełczyńskiego. Piłsudski prowadził wówczas rozmowy z przedstawicielami wszystkich stronnic i nawet drobnych grupek politycznych. Główny salon pałacu Kronenberga pełen był ludzi obsiadających wszystkie obite czerwonym jedwabiem o złoconych poręczach, kanapy, fotele i krzesła. Byli to delegaci różnych ugrupowań politycznych. Od czasu do czasu kilku z nich znikało w bocznym pokoju, by przedstawić Piłsudskiemu, jak ich zdaniem powinien być skonstruowany nowy rząd. Prawica jest rozczarowana, bo liczyła, że Rada Regencyjna, poparta przez Piłsudskiego, utworzy rząd narodowy. A tymczasem Rada Regencyjna, 14 listopada, wydała dekret o przekazaniu Piłsudskiemu pełni władzy i rozwiązała się. W oświadczeniu regentów czytamy, cytujemy za pracą Kazimierza Komanieckiego, odbudowa państwowości polskiej. Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 1918 roku, nie może trwać bez szkody dla powstającego państwa polskiego. Władza ta powinna być jednolita. Wobec tego, kierując się dobrem ojczyzny, postanowiliśmy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w twoje ręce, panie naczelny dowódco, składamy do przekazania rządowi narodowemu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Rada Regencyjna nie miała racji bytu, to zupełnie oczywiste, kiedy pojawił się Józef Piłsudski. I chciała oddać swoje pełnomocnictwa, swoją władzę w godne ręce, w ręce polityka, który gwarantuje opanowanie sytuacji. Przede wszystkim na poziomie socjalnym, nie dopuści do rewolucji socjalnej w Polsce, która byłaby zabójcza dla państwa tworzącego się. Mielibyśmy może socjalizm, ale bez niepodległości. Dzisiaj z tej długiej perspektywy możemy coś cieplejszego powiedzieć i o Zdzisławie Lubomirskim i w ogóle o Radzie Regencyjnej. Wbrew pozorom nie była to impreza operatkowa. Ci ludzie usiłowali na miarę swoich możliwości, w miarę sytuacji coś pozytywnego dla sprawy polskiej zrobić. Mieli na barkach ogromny ciężar zarządzania bieżącymi sprawami kraju. Z pamiętnika księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Wszystko minęło i należy do przeszłości, a wokoło nas poczyna zalegać cisza. Jeszcze mamy do przeżycia grzebalne artykuły z gazet, które urągać będą Radzie Regencyjnej na pożegnanie. Ciekawa jestem, czy dziś powróci jeszcze kiedyś na czoło narodu, czy też rozdział wszelkiej świetności i przodowania zamknięty. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęły 3 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 17 listopada 1918 roku. Józef Piłsudski wysłał depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. Do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do królewskiego rządu angielskiego, do rządu Rzeczypospolitej francuskiej, do królewskiego rządu narodowego włoskiego, do cesarskiego rządu japońskiego, do rządu Rzeczpospolitej niemieckiej i do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej. Wódz naczelny Piłsudski. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Notyfikacja faktu powstania państwa polskiego nie miała jedynie formalnego znaczenia. Była aktem, który w obszar życia międzynarodowego wprowadzał tworzące się państwo i dawał początek jego polityce zagranicznej. W kilka dni po dacie oznaczającej odzyskanie niepodległości Polska nadal pozostawała w stanie tworzenia swoich władz oraz formułowania postulatów terytorialnych. Już wkrótce zacznie jednak prowadzić przynależną suwerennemu państwu politykę zagraniczną. Piłsudski i rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który ukonstytuuje się niebawem, będą świadomi, jaką rolę odgrywają dla Polski stosunki z aliantami zachodnimi, ale także z republikańskimi już Niemcami. Dyplomacja polska stanie przed zadaniem skłaniania mocarstw do zrozumienia i uznawania postulatów tworzącego się państwa, co nie znaczy, że w staraniach tych będzie notować wyłącznie sukcesy. W Warszawie odbywały się liczne wiece. Prawica domagała się rządu narodowego, socjaliści popierali Daszyńskiego i Piłsudskiego. Ale najbardziej przejmujące były wiece apelujące o pomoc dla walczącego Lwowa. Generał Tadeusz Rozwadowski wyraził gotowość zostania dowódcą oddziału, który uda się na odsiecz miastu zawsze wiernemu. Napisał w tej sprawie list do szefa sztabu generalnego, generała Stanisława Szeptyckiego. Chcę iść walczyć do Lwowa, panie generale. Nie muszę być dowódcą. Zrezygnuję z rangi generalskiej i pójdę walczyć jako szeregowy ochotnik. Desygnowany 2 dni wcześniej na premiera Ignacy Daszyński zrezygnował z misji tworzenia rządu. Wiedział, że jest nie do przyjęcia dla prawicy. Daszyński otrzymał list z podziękowaniem od Józefa Piłsudskiego. Wielce szanowny panie pośle, przyjmując dymisję pańską, pośpieszam wyrazić panu moje gorące podziękowanie za prawdziwie obywatelską pracę, której pan w ciągu ostatnich dni dokonał, aby ułatwić mi ciężkie zadanie utworzenia pierwszego rządu w wyzwolonej od obcego najazdu Polsce. Profesor Rafał Chabielski. Podziękowania dla Ignacego Daszyńskiego były aktem kurtuazji i wyrazem obopólnej, trwającej od dłuższego czasu sympatii. Dowodem tego, że polityka nie musi być walką, może być także kompromisem i porozumieniem. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 6 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Panie, kochani, malowane dzieci, nie jedna panienka sama mi poleci. Panienka sama mi poleci. Hej, łani, malowane dzieci. Nie jedna panienka sama mi poleci. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, żeby nie kochały ulegamy rzadki. Hej, łani, malowane dzieci. Nie jedna wężatka sama mi poleci. Zobaczy uchwała, kochać mi gotowa. Hej, hej, łani, malowane dzieci. Nie jedna niewiasta sama mi poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci. Nie jedna niewiasta sama mi poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie ułani. Narodziny Niepodległej. 18 listopada 1918 roku. Kurier Warszawski donosi o powołaniu tymczasowego rządu Ludowej Republiki Polskiej. Józef Piłsudski podpisał oficjalną listę ministrów. W skład rządu weszli prezydent ministrów i minister komunikacji Jędrzej Moraczewski, minister spraw wojskowych i naczelny wódz polskich sił zbrojnych Józef Piłsudski, minister spraw wewnętrznych Stanisław Tugut, minister spraw zewnętrznych Leon Wasilewski, minister oświaty Ksawery Praus, minister sprawiedliwości Leon Supiński, kierownik Ministerium Skarbu Władysław Byrka, minister rolnictwa Franciszek Wojda, minister aprowizacji Antoni Minkiewicz, minister pracy i opieki społecznej Bronisław Ziemencki, minister ochrony kultury i sztuk pięknych Medard Downarowicz, minister poczt i telegrafów Tomasz Arciszewski, minister handlu i przemysłu Jerzy Iwanowski, ministrowie Wincenty Witos, Tomasz Nocznicki i Marian Malinowski. Trzy miejsca w rządzie mają być zastrzeżone dla przedstawicieli zaboru pruskiego. Z dzienników Marii Dąbrowskiej. Utworzył się rząd. Jako fachowcy ci ludzie, prócz może Supińskiego i Moraczewskiego, nie przedstawiają nic. Jako gabinet polityczny są zbyt jednostronni. Wszak to wszystko prawie pepesowcy, ale bądźmy lojalni. Bądź co bądź, jest to pierwszy rząd niepodległej Polski. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Opinie o rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, i te krytyczne, i te pełne uznania, nie powinny dziwić. Jego gabinet był pierwszym rządem niepodległej Polski. Koncentrował na sobie powszechną uwagę i musiał sprostać różnego rodzaju nadziejom i oczekiwaniom. Dla lewicy gabinet Moraczewskiego był za mało radykalny. Dla prawicy był nie do przyjęcia ze względu na swoją lewicowość. Opinie tego rodzaju można uznać za oczywiste, gdy pamiętać o zróżnicowaniu ówczesnej sceny politycznej oraz obowiązujących na niej antypatiach i resentymentach datujących się od początku XX wieku. Dla tych, którzy potrafili wznieść się ponad partyjne sympatie i uprzedzenia, podstawowym grzechem gabinetu Moraczewskiego była jego polityczna jednostronność. Wydawało się, że pierwszy rząd niepodległej Polski powinien mieć charakter koalicyjny, reprezentować wszystkie stronnictwa i całe społeczeństwo. Młodzież masowo ucieka ze szkół do wojska. Zjawisko stało się tak powszechne, że 18 listopada specjalne oświadczenie w tej sprawie złożył Józef Piłsudski. Zadania, jakie leżą przed organizującą się państwowością Polski, wymagać muszą wielkiej ilości uzdolnionych do ciężkich zadań i wyszkolonych pracowników. Młodzież szkół średnich winna wobec tego w szkole zostać i kończyć nauki, wiedząc, że w ten sposób spełnia również swój obowiązek patriotyczny. Profesor Rafał Chabielski. Apel o to, by młodzi ludzie nie porzucali szkoły na rzecz wojska, nie przyniósł większych efektów. Wojaczka wydawała się znaczniejszą zasługą niż świadectwo szkolne. Tak było w początkach niepodległości i tak będzie w latach następnych, zwłaszcza w roku 1920. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 7 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 19 listopada 1918 roku. Dobiegła końca ewakuacja wojsk niemieckich z centralnej Polski. Do Niemiec wyjechało około 80 tysięcy osób, z samej tylko Warszawy 12 tysięcy żołnierzy i około 18 tysięcy służb pomocniczych i urzędników. Zajrzyjmy do pracy Piotra Wróbla, listopadowe dni. Okupanci pozostawili masy sprzętu i amunicji, a na granicy, zgodnie z umową, zdali broń. Z samej tylko Mławy odesłano z powrotem do Warszawy 12 tysięcy karabinów, 120 karabinów maszynowych, około 2 milionów naboi i mnóstwo innej broni. Niektórzy jednak dobrze wspominali Polskę i Warszawę. Ze Stanów Zjednoczonych do Paryża powrócił przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski. Przywódca polskiej prawicy dążył do kompromisu z Piłsudskim, chociaż działalność komendanta oceniał bardzo krytycznie. Obóz jego usiłował na zewnątrz zorganizować wyłącznie rządy swoich, rządy socjalistyczne. Na zewnątrz zaś wystąpić jako jedyna władza mająca prawo do reprezentowania Polski. To było niebezpieczne, bo ani Polska nie wytrzymałaby długo eksperymentów rządowych w stylu Moraczewskiego, ani obrona przeciw inwazji sowieckiej nie byłaby pewna, gdyby została oddana wyłącznie zwolennikom Piłsudskiego. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Zarzut kierowany pod adresem Józefa Piłsudskiego ze strony Narodowej Demokracji można zrozumieć. Były przejawem rozpoczętej jeszcze przed 11 listopada walki o władzę. Ale można także się im dziwić. Piłsudski okazał się tym politykiem, który potrafił przewidywać bieg wypadków i podejmować stosowne do tego działania. Zdecydował się na orientację proniemiecką, ale porzucił ją i trafił do niemieckiego więzienia. Zaczął wojnę z bronią w ręku, ale po dwóch latach uznał, że na rzecz niepodległości można działać także innymi metodami. Historia jemu przyznała rację, choć przecież nie znaczy to, że należy odmawiać zasług i umiejętności działania Dmowskiemu i innym, choćby Ignacemu Paderewskiemu. 19 listopada wyruszył z Przemyśla na odsiecz do Lwowa oddział wojskowy dowodzony przez pułkownika Michała Karaszkiewicza-Tokarzewskiego. W pamiętnym roku 1918 brałem udział w ocieczy Lwowa. Stałem wówczas na czele wyprawy, która liczyła około 1000 żołnierzy. Wyruszyłem z Krakowa w kierunku na Przemyśl z 3 batalionami, 2 bateriami artylerii lekkiej i 1 szwadronem kawalerii. Udało mi się zorganizować coś w rodzaju pociągu pancernego, przy czym jednak wzdychałem do nieba, aby pociąg ten nie natknął się na ogień artylerii, gdyż mógłby się wówczas rozsypać w proszek. W Robotniku Norbert Barlicki polemizuje z atakami endeckimi na Piłsudskiego. We wszystkich opublikowanych deklaracjach rozbrzmiewa skarga, że wódz naczelny Piłsudski zawiódł pokładane w nim nadzieje. Trzeba nie lada czelności, żeby coś takiego głosić. Odkąd to, pytamy, Piłsudski stał się nosicielem nadziei endeckich? Profesor Rafał Chabielski. Obrona Piłsudskiego przez socjalistyczny robotnik była wówczas jeszcze czymś naturalnym. Drogi PPS i przyszłego marszałka zdawały się prowadzić w jednym kierunku, choć Piłsudski żegnał się już ze swoją dawną partią. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 8 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Coraz dalej wciąż wędruję, dzisiaj tu, a jutro tam i ciągle w dal. Gdzież wędrówki kres, gdzież spoczynek jest? Chyba padnę tu na drodze, ale myśl, jedyna myśl dodaje sił. Gdzie, gdzie jesteś ty, najdroższa ma, daleka ma? Ukochana, ja wrócę, wiesz, choćbym cały zmierzył świat wzdłuż i wszerz. Moja miłość jest silniejsza niż wojna. Ufnie czekaj, oczy łzy, bądź spokojna, bo ja wrócę pewnego dnia. W drzwi zastukam, spytasz, kto tam? Otwórz, to ja. Więc gdy płakać, mila, chcesz, szepnij tylko, Boże, szczerz. I ja wrócę, ukochana, wiesz. Jeden wrócił, drugi wrócił, a twojego chłopca ciągle jeszcze brak. Brak, nie oczom les. Gdzież twój chłopiec jest? Za górami, za lasami, ale myśl, jedyna myśl mu każe żyć, że wciąż czekasz go, że tęsknisz wciąż, że kochasz wciąż. Ukochana, ja wrócę, wiesz, choćbym cały zmierzył świat wzdłuż i wszerz. Moja miłość jest silniejsza niż wojna. Ufnie czekaj, oczy łzy, bądź spokojna, bo ja wrócę pewnego dnia. W drzwi zastukam, spytasz, kto tam? Otwórz, to ja. Więc gdy płakać, mila, chcesz, szepnij tylko, Boże, szczerz. I ja wrócę, ukochana, wiesz. Narodziny Niepodległej. 20 listopada 1918 roku. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego wydał odezwę do narodu polskiego, podobną do manifestu rządu lubelskiego, lecz łagodniejszą w formie i treści i bardziej ugodową. Cytujemy fragmenty za pracą Piotra Wróbla, listopadowe dni. Wyszliśmy z ludu. Robotnicy i chłopi polscy oddali nam w ręce władzę nad wyjarzmionymi już częściami Polski. Toteż pragniemy być rządem ludowym, który interesów milionowych rzesz ludu pracującego broni, jego życiu toruje drogi, jego wolę spełnia. Jesteśmy rządem tymczasowym, powstałym w chwili nagłej potrzeby. Władzę naszą będziemy dzierżyli aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego. Dalej czytamy. Zanim Sejm uchwali projekty reform społecznych, zgodnych z duchem czasu i wynikających z przeżywanego obecnie przewrotu, wprowadzamy niezwłocznie całkowite równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy wyznania i narodowości, wolność sumienia, słowa, druku, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków oraz 8-godzinny dzień pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, rzemiosła i handlu. profesor Rafał Chabielski, historyk. Program rządu Jędrzeja Moraczewskiego robił wrażenie, co nie znaczy, że był wyłącznie efektem przekonań swojego szefa. Wolności obywatelskie, opieka socjalna, 8-godzinny dzień pracy, przygotowanie demokratycznej ordynacji wyborczej były też wyrazem programu gabinetu, co wyjściem naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Wolna Polska musiała zająć się potrzebującymi pomocy i dać możliwość powszechnego uczestniczenia w życiu politycznym. Nie wszystkie jednak obietnice i deklaracje wyszły rządowi na dobre. Na przykład ogłoszenie wolności prasy, przyjęte z entuzjazmem, dało asumpt do ataków na rząd gazet prawicowych, głównie tych związanych z narodową demokracją. Reakcją rządu była zapowiedź wyciągania konsekwencji wobec tych, którzy anarchizują życie społeczne i uderzają w autorytet władz państwowych. To z kolei prowokowało nowe ataki prowadzone pod hasłem walki z tłumieniem prawa do krytyki i sprzeniewierzania się demokratycznym deklaracjom. Prawica ostro krytykuje rząd, lewica równie ostro polemizuje z prawicą. 20 listopada 1918 roku w Robotniku ukazał się artykuł Tadeusza Hołówki „Krótkowzroczna burżuazja”. Co to znaczy? Pytają się nawzajem zdumieni fabrykanci, obszarnicy, kamienicznicy, handlarze. Jakim prawem ten samozwańczy, operetkowy rząd lubelski zasiadł w pałacu Kronenberga? Zaiste sądziłem, że nasza burżuazja jest nieco mądrzejsza. Sądziłem, że wypadki w Rosji ją czegoś nauczyły, że ona naprawdę boi się bolszewizmu, o którym tak wiele mówi. W rzeczywistości jednak ona pragnie, chce za wszelką cenę mieć go na polskiej ziemi. Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski, Kalendarium II Rzeczpospolitej. W Warszawie ukonstytuował się Komitet Obrony Kresów Wschodnich. Na czele stanął hrabia Eustachy Sapieha. Profesor Rafał Chabielski. Powstanie Komitetu Obrony Kresów nie przeszło bez echa. Było wyrazem determinacji w walce o granice na wschodzie, ale także obrony polskiego dziedzictwa kulturowego, przejawem myślenia Polaków o geopolitycznym kształcie formującego się państwa. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 9 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 21 listopada 1918 roku. 21 listopada 1918 roku oddział pułkownika Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dotarł do Lwowa. Ukraińcy musieli się wycofać z centrum miasta i ewakuować na peryferia. Walczyli jednak zaciekle, choć przewaga Polaków była już zdecydowana. Wieczorem przybył do Lwowa pancernym pociągiem generał Bolesław Roja. Z Lublina w kierunku Lwowa wyruszył 400-osobowy oddział pod dowództwem majora Antoniego Wieczorkiewicza. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Odsiecz Lwowa, podjęta przez oddziały dowodzone przez pułkownika Karaszewicza-Tokarzewskiego, przyniosła sukces. Po ciężkich walkach Ukraińcy zostali początkowo wypchnięci z centralnych rejonów miasta, a później 22 listopada całkowicie z niego usunięci. Operacja powiodła się, dając początek legendzie walk o Lwów i podtrzymując jego mit. Miasta zawsze wiernego Polsce, strażnicy jej niepodległości i tożsamości. To wtedy do świadomości społecznej zaczęły przenikać szczegóły walk, a zwłaszcza informacje o postawie młodzieży, lwowskich orlętach, uczniach szkół średnich, którzy płacąc za to niekiedy najwyższą cenę, bronili polskości miasta. W Czeladzi na Śląsku doszło do demonstracji robotniczych. Wojsko otworzyło ogień do demonstrujących. Zginęło 5 osób, kilkanaście zostało rannych. Rząd Moraczewskiego krytykowany jest zarówno przez prawicę, jak i skrajną lewicę. W Głosie Robotniczym, organie PPS Lewicy, czytamy. Rząd jest zawieszony między rewolucją a reakcją. Działając pod naciskiem dwóch sił i dwóch światów, gotujących się do śmiertelnej ze sobą walki, nowy rząd musiał ugłaskać zarówno jeden, jak i drugi. Nie ugłaska ani jednego, ani drugiego. Nie ugłaska przede wszystkim proletariatu, który z drogi swojej cofnąć się nie może. Nadal obserwuje się bardzo niepokojące zjawisko. Młodzież szkół średnich porzuca naukę i ucieka do wojska. Ze wspomnień księdza Józefa Rokosznego. Po południu byliśmy u pułkownika Stanisława Skrzyńskiego. Wysoki brunet powiedział, że żołnierskie sumienie nie pozwala mu brać na ochotników uczniów szkół średnich. Dyskutował z nimi całą godzinę i zupełnie ich przekonał, że powinni kończyć szkołę. Uczniowie mówili: no teraz już wiemy, co mamy robić. Do Warszawy przybył niemiecki poseł hrabia Harry Kessler, znajomy Piłsudskiego jeszcze z czasów walk na Wołyniu, odwiedzający komendanta w twierdzy w Magdeburgu. 21 listopada 1918 roku Kessler złożył na ręce Józefa Piłsudskiego listy uwierzytelniające. Obecny przy tej rozmowie minister spraw zagranicznych Leon Wasilewski żądał, by żołnierze niemieccy wracający ze wschodu nie dokonywali mordów i rabunku. Kessler prosił z kolei, aby Polacy uwolnili uwięzionych w Cytadeli Niemców i zapewnili ochronę niemieckiej własności prywatnej w Polsce. Profesor Rafał Chabielski. Wręczenie listów uwierzytelniających przez Harry Kesslera było znakiem czasu. Dwa tygodnie wcześniej w Magdeburgu był on w grupie oficerów oznajmiających Piłsudskiemu, że wychodzi na wolność i wraca do Polski. Teraz miał współtworzyć, od początku najeżone trudnościami, stosunki polsko-niemieckie. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 10 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Niepodległej. 24 listopada 1918 roku. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego wydał dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret oddawał w ręce Józefa Piłsudskiego jako tymczasowego naczelnika państwa pełnię władzy aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego. Wszystko, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej. Naczelnik państwa Józef Piłsudski w drugim dniu swego urzędowania podpisał dekret o 8-godzinnym dniu pracy i 46-godzinnym tygodniu pracy. Dr Janusz Osica, historyk. Nasze współczesne wyobrażenia postaci Józefa Piłsudskiego zdominowane są symboliką militarnej natury. Mundur, szabla, marszałkowska buława, no i ta marsowa, znaczona sumiastym wąsem i krzaczastymi brwiami twarz. Twarz wodza, żołnierza. A tymczasem już pierwsze dni niepodległości pogrążyły naczelnika państwa w oceanie biurokratycznej, papierkowej roboty, zmuszały do niekończących się spotkań, rozmów i lektur. I z tej funkcji pierwszego urzędnika Rzeczypospolitej wywiązywał się wzorowo, kosztem wolnego czasu, zarwanych nocy, zdrowia i rodziny. To było drugie, mniej znane i dziś chyba już niemal zapomniane oblicze przyszłego marszałka. Lwów został całkowicie oswobodzony. Socjalistyczny robotnik pisał: Lwów jest cały przez Wojsko Polskie zajęty. Oto pierwszy czyn rządu Moraczewskiego. Oto wymowna odpowiedź na wrzaskliwe uliczne alarmy endecji, która w niepohamowanej nienawiści do rządu robotniczo-chłopskiego usiłowała uczynić go odpowiedzialnym za smutne wypadki lwowskie. Dalej czytamy. Wojska niemieckie opuściły już Warszawę. Istniała wszakże groźba przemarszu przez Polskę 500-tysięcznej armii niemieckiej ze wschodu. 24 listopada zostało w tej sprawie podpisane w Kownie stosowne porozumienie między delegacją polską a niemieckim dowództwem. Niemcy wyrazili zgodę na ewakuację ich wojsk przez Brześć, Białystok, Grajewo z pominięciem Polski centralnej. Z książki Piotra Łosowskiego Zerwane pęta. Jednak obawy przed wkroczeniem Niemców ze wschodu i po tym porozumieniu nie zostały całkowicie zażegnane. Tym bardziej, że na linii demarkacyjnej wciąż było niespokojnie. Dawały się zaobserwować ruchy wojsk niemieckich. O tym, jak duże znaczenie władze polskie przywiązywały do ewakuacji Niemców, pisze Jędrzej Moraczewski. Te sprawy były przedmiotem całodziennych narad ministra Wasilewskiego z naczelnikiem państwa. Właściwie co noc około 2 po północy, po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów, zaczynaliśmy konferencję w Belwederze. Kończyły się o 4 rano. Dr Janusz Osica. Już w drugim dniu swego urzędowania podpisał Piłsudski dekret o 8-godzinnym dniu pracy. Niestety on sam jednak nie korzystał z dobrodziejstw tego dokumentu, wielogodzinne debaty Rady Ministrów, kończąc nocnymi już naradami w Belwederze. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 13 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 25 listopada 1918 roku. Na ziemiach polskich zamieszkiwało ponad 3 miliony Żydów. Ich status był ciągle nieuregulowany. 25 listopada 1918 roku Komisja Organizacyjna Żydowskiej Organizacji Narodowej na licznych wiecach zaprezentowała swoją rezolucję. Szczegóły w pracy Piotra Wróbla, listopadowe dni. Jako Żydzi polscy witamy powstanie wolnej, zjednoczonej i niepodległej Polski oraz oświadczamy gotowość współpracy nad odbudową państwa polskiego i złożenia ofiar krwi i mienia dla dobra państwa. Zarazem żądamy, po pierwsze, zupełnej demokratyzacji państwa polskiego, po drugie, uznania 3 milionów Żydów na ziemiach polskich zamieszkałych za mniejszość narodową ze wszystkimi obowiązkami i prawami wypływającymi z tego uznania, po trzecie, zagwarantowania przez konstytucję autonomii narodowej na zasadzie personalnej, po czwarte, zastępstwa proporcjonalnego w ciałach ustawodawczych, po piąte, zezwolenia na zwołanie zjazdu Żydów polskich na najszerszych zasadach demokratycznych. Doktor Janusz Osica, historyk. Odrodzona Polska, podobnie jak przedrozbiorowa Rzeczpospolita, nie była państwem jednolitym narodowościowo. 1/3 jej obywateli to liczne mniejszości, wśród nich największe – ukraińska, żydowska, niemiecka, białoruska. W najlepiej więc pojętym interesie państwa winno ono być prawdziwą ojczyzną dla wszystkich lojalnych wobec niej mniejszości. Więc ta deklaracja przedstawicieli żydowskiej społeczności miała istotne znaczenie. A Józef Piłsudski, który nie lękał się wizji państwa wzorowanego na Jagiellońskiej Federacji Narodów, był tym politykiem, który miał o wiele większą niż jego konkurenci spod znaku endecji szansę w miarę poprawnego, bo tu o ideale nie mogło być mowy, ułożenia relacji państwa z jego niepolskimi obywatelami. Kurier Polski. Uważaliśmy zawsze, że tylko rząd koalicyjny będzie w stanie sprostać trudnym zadaniom chwili. Jeżeli między lewicą a narodową demokracją wytwarzają się stosunki utrudniające jakiekolwiek porozumienie, to przecie nie należy zapominać, że choć lewica uważa się za przedstawicielkę całego ludu, a demokracja narodowa za ekspozyturę całego narodu, w istocie tak nie jest. Olbrzymia większość społeczeństwa w tych zaciekłych, coraz namiętniejszych zapasach partyjnych udziału nie bierze, przeciwnie, ubolewa nad nimi. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego był powszechnie krytykowany. Nie tylko przez narodową demokrację, ale także przez niewielkie, hałaśliwe i skomunizowane partie SDKPL i PPS Lewice. Socjalista Tadeusz Hołówko na łamach Robotnika nazwał tę partię murzynami endecji. Określenie mało eleganckie, ale w walce z przeciwnikami nie dobierano wówczas salonowych słów. Doktor Janusz Osica. Istotnie żałosne to, ale i dziś chętnie grywane spektakle, w których przedstawiciele ludu wdają się w bijatykę z przedstawicielami narodu. Dla dobra ojczyzny rzecz jasna. A kwestia elegancji? Nie szukajmy jej w polityce. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 14 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 26 listopada 1918 roku. W Polsce nadal funkcjonują co najmniej dwa ośrodki władzy. Rząd w Warszawie i Komitet Narodowy Polski w Paryżu, uznawany przez państwa alianckie. Między tymi ośrodkami władzy nie ma praktycznie żadnych kontaktów. Kiedy zatem Józef Piłsudski zażądał odesłania armii polskiej we Francji pod swoją komendę do Polski, rząd francuski zwrócił się do Komitetu Narodowego Polskiego o wyjaśnienie tej sprawy. 26 listopada delegat komitetu w Paryżu, Erasm Pilz, udzielił obszernych informacji francuskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Z pracy Janusza Pajewskiego, Odbudowa państwa polskiego. Pilz wyjaśnił, że Komitet Narodowy, prosząc przed niedawnym czasem o jak najśpieszniejsze wysłanie dywizji halerowskiej do Polski, nie przewidział